soki na kokondo mboka monite ezali poya bolingo soki ni wali komeni ngai potuna tina te bolingo epesi ngai maladio nalelaka sheri na ngai akenda poto bandeko nalelaka ye minyo mekanda nakotindelaka ye reponse na mona te nayebi te nini ezala sheri nabanzi yo mipesi nyonso na basi ya mindele yango bandi kobosana ngai loba ata na ndoto nayeba soki bolingo esili te nakitisa motema ebe soki na kokondo mboka monite ezali mpoya bolingo soki niwali komeli ngai potuna tina te bolingo epesi ngai maladio nalelaka sheri na ngai akenda poto bandeko nalelaka ye mingio mekanda nakotindelaka ye reponse na mona te nayebi te nini ezala sheri nabanzi yo mipesi nyonso na basi ya mindele yango bandi kobosana ngai luba ata na ndoto nayeba soki bolingo esili te nakitisa motema ebe ayo ngai zwana lelo nakomi izolero nalinganaka na yo ayo ngai zwana mobalinga nalingao nakende nanga na forusie epai ya baboti banga na vieyali na kongo ayo ngai zwana lelo nakomi izolero nalinganaka na yo ayo ngai zwana mobalinga nalingao nakenda nde motako liwa nzambe liwa na ngai ekoki soki oye ete baboti banga na vieyali na kongo ayo ngai zwana lelo nakomi izolero nalinganaka na yo ayo ngai zwana mobalinga nalingao akenda te motako soki olingi kokende na dolizi soki olingi kokende na ponton makwa na forusi na weso na impundo kamata seni na kongo mpepo ya mboka nanga na forusie epai ya baboti banga na vieyali na kongo mis.